พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีทุกคนต้องคิดพึ่งตัวเองจะไปหวังพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นอยู่นั้นไม่ได้เพราะว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันพึ่งกันอยู่ได้ชั่วระยะเวลายังมีชีวิตอยู่ถ้าดีต่อกันก็พึ่งกันได้ถ้าไม่ดีต่อกันก็พึ่งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแหละมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องคิดพึ่งตัวเองการคิดพึ่งตัวเองเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรนอกจากคุณความดีที่เราประพฤติด้วยกายวาจาใจเราฝึกตนให้เป็นผู้ที่ชอบกับความดีเกลียดต่อความชั่วนี่แหละการที่คนเราจะพึ่งตัวเองได้คนที่ยังพอใจในการกระทำความชั่วอยู่อย่างนี้จะพึ่งตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าความชั่วนั้นเมื่อมันบังเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วมันจะไม่ได้แสดงออกทางกายวาจานี้ไม่มีมันต้องแสดงออกใครได้พบได้เห็นเข้าก็รังเกียจไม่ปรารถนาที่จะสมาคมคบหาไม่ปรารถนาที่จะให้พึ่งพาอาศัยนี่แหละธรรมดาว่าเรื่องความชั่วมีอยู่ในผู้ใดแล้วแม้จะหวังไปพึ่งผู้อื่นก็เขาก็ไม่ให้พึ่งท่านจะพึ่งตัวเองก็พึ่งไม่ได้เพราะว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วนะยกตัวอย่างเช่นจะไปเป็นกรรมกรไปรับจ้างทำงานให้คหบดีผู้เขามั่งมีเมื่อเขาเห็นนิสัยดุร้ายนิสัยโลเลเกียจคร้านทำการงานไม่เอาจริงเอาจังเขาก็ไม่จ้างเลยนี่แหละคนเราที่จะได้กลายไปเป็นโจรขโมยเพราะนิสัยมันไม่ดีอย่างนี้เมื่อไม่มีใครต้องการเนี่ยมันก็ไปเป็นโจรเนี่ยมันคบกับคนพาลเข้าชักชวนกันไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติของผู้อื่นที่เขาหามาได้แสนทุกข์แสนยากในที่สุดก็ต้องไปติดคุกติดตารางเช่นนี้แหละคนเราได้ชื่อว่าพึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ผู้ใดมีนิสัยดีชอบความดีก็ทำแต่คุณงามความดีด้วยกายวาจาใจอย่างนี้นี่ใครๆก็ย่อมยินดีคบหาสมาคมแม้จะไปเป็นกรรมกรรับจ้างเขาก็ยินดีจ้างเขาก็ยินดีให้รางวัลพิเศษซ้ำคนซื่อสัตย์คนทำงานเก่งคนไม่เล่นตัวไม่ถือตัวดูจากเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณแก่ตนผู้เช่นนี้ไปไหนใครก็สงสารเอ็นดูเขาก็ให้พึ่งการที่ผู้อื่นจะให้พึ่งได้ก็เพราะว่าตนนี่แหละทำที่พึ่งของตนให้มีขึ้นในตนซะก่อนหมายความว่าอย่างนั้นคำว่าคนเราต้องคิดพึ่งตัวเองนะมิได้หมายว่าอะไรอะไรตนเองต้องทำเอาหมดอย่างนั้นจึงเรียกว่าพึ่งตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาใครเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือว่าเราต้องทำคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตน ฝึกฝนอบรมสติปัญญาให้บังเกิดขึ้นแสดงความเฉลียวฉลาดให้ปรากฏในสังคมเช่นนี้แล้วใครๆก็ประสงค์ถ้าหากว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้นะถ้าเป็นชายหนุ่มอย่างนี้ผู้สาวก็ชอบถ้าเป็นหญิงสาวชายหนุ่มก็ชอบถ้าเป็นเจ้าเป็นนายอย่างนี้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็นับถือเคารพยำเกรง ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็มีทายกทายิกาชาวบ้านญาติโยมเขาก็เลื่อมใสนับถือยินดีกราบไหว้ถวายไทยทานด้วยความเต็มใจนี่นะอนุภาพแห่งความดีอนุภาพแห่งคนเรามีความดีเป็นที่พึ่งอยู่ในใจจะไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากไม่ลำบากขากเขิน ผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจหมู่นี้นะย่อมเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคุณธรรมหมู่นี้แหละฉะนั้นข้อที่ว่าคนเราต้องคิดพึ่งตัวเองให้ได้เราก็ต้องพยายามสร้างคุณธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในใจของตนอย่างนี้เลยเมื่อมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วการแสดงออกทั้งทางกายและทางวาจามันก็มีแต่ความดีงามทั้งนั้นเลยเป็นงั้นเช่นอย่างว่าผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจอย่างนี้นะเมื่อแสดงออกทางกายทางวาจาก็อ่อนโยนอ่อนน้อมไม่แข็งกระด้างการกล่าววาจาก็เป็นวาจาที่อ่อนโยนไม่เป็นวาจาที่หยาบคายต่างๆเพราะว่าผู้มีเมตตากรุณาทำอยู่ในใจแล้วมันไม่โกรธจิตใจไม่ฉุนเฉียวเหตุฉะนั้นเนี่ยมันจึงได้แสดงออกทางกายวาจาอย่างสุภาพเรียบร้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจจึงชื่อว่าเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์เทวดาทั้งหลายนั่นนะ เพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธบริษัททั้งสี่เหล่านี้แหละทั้งภิกษุสามเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาต้องพร้อมใจกันปฏิบัติคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนให้ได้ท่านเมื่อมีเมตตาขึ้นในใจแล้วมันทำความดีได้ทุกอย่างเลยลองคิดดูให้ดีอันเมตตานี่มันก็เริ่มตั้งแต่เมตตาตนนี่แหละไปก่อนแล้วเมื่อตนฝึกตนให้ดีงามให้เป็นคนดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำความดีต่างๆได้แล้ววันนี้มันก็จึงเมตตาเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้จึงแนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้เมื่อตนมีเงินมีทองมากอย่างนี้มันก็จึงจะสงเคราะห์คนยากคนจนได้อย่างนี้แหละถ้าว่าตนไม่มีเงินไม่มีทองนี่ก็จะไปสงเคราะห์คนจนได้อย่างไรคำว่าเมตตานี่ก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขเมื่อไม่มีวัตถุสิ่งของอะไรจะให้เขาไม่ได้ของอะไรกับเราเขาจะได้รับความสุขอะไรจากเราอ่ะนั่น หรือเมื่อเรากล่าววาจาอ่อนหวานไม่เป็นอย่างนี้นะพูดอะไรก็ขวนผ่าซากไปเช่นนี้ใครเขาจะยินดีล่ะนั่นแหละไม่มีใครเขายินดีพอใจเลย ดังนั้นเนี่ยคติธรรมของพระอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์ของพระกรรมฐานทั้งหลายในยุคนี้ท่านจึงฝากคติธรรมไว้ในโลกนี้นะคำว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ ได้สมบัติอันใดก็เหมือนไม่เหมือนอย่างได้ตนของตนเพราะการได้ตนของตนเนี่ยย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวงดังนี้ นี่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่ใช่ว่าจะมีระดับเดียวกันไม่ใช่มันมีระดับอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงแล้วก็ความดีบางอย่างมันก็ยังมีให้โทษได้อยู่นั่นแหละความดีบางอย่างมันก็ดีไปเรื่อยๆมันไม่ได้ให้โทษ ความดีที่มันยังให้โทษได้อยู่นั่นเป็นความดีที่มันยังแฝงอยู่ด้วยกิเลสบาปธรรม อุปมาเหมือนอย่างมีดพระที่บุคคลทิ้งไว้เฉยๆไม่ใช้มันเกิดสนิมจับเกิดกลางไว้หมดแล้วจะไปเอาไปฟันไม้อะไรก็มันไม่เข้าเพราะว่าสนิมไปกินคมมันนะมันตู้หมดเลยนั่นนะผู้ที่จะใช้มีดพระอย่างนั้นมันก็ต้องไปรับไปฝนใส่หินซะก่อนให้มันคมกริบแล้วอย่างนี้ไปตัดไม้ฟันไม้มันก็จึงค่อยเข้าได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยกายวาจาใจของคนเรานี่นะเมื่อมันยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่อย่างนี้มันจะเอาไปใช้การงานจะไปประพฤติคุณงามความดีต่างๆนี่มันยากที่จะทำได้เหมือนอย่างมีพระที่มีสนิมจับอยู่นั่นเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้ดีเลยต่อเมื่อคนเรานั้นได้ตรวจค้นดูตัวเองเห็นว่าตนเองนี่นะมันยังมีความชั่วติดนิสัยอยู่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พยายามละความชั่วนั้นออกไปจากจิตใจให้ได้อย่างนี้เมื่อละความชั่วนั้นออกไปได้แล้วอย่างนี้จิตใจมันก็ย่อมผ่องใสสะอาดเมื่อใจผ่องใสสะอาดใจดีแล้วการแสดงออกทางกายมันก็ดีพูดอะไรออกมาทางวาจามันก็ดีอย่างนี้แหละใครได้เห็นได้ฟังแล้วก็ชื่นชมยินดีคบหาสมาคมต่อไปอันนี้คนเราเนี่ยมันต้องให้รู้จักอย่างนี้ที่คติธรรมที่ว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศนะก็เมื่อบุคคลมาเพียรพยายามละความชั่วออกจากกายวาจาใจได้มันก็ทำความดีเข้าใส่ไว้ในกายวาจาใจของคนผู้เช่นนั้นน่ะมันก็จะมีแต่ความดีความชั่วไม่มีอันนั้นท่านเรียกว่าดีเลิศเนี่ยก็ยังไม่เลิศแท้หรอกเพียงแต่ว่าไม่มีบาปกรรมความชั่วอยู่ในใจนั้นเท่านั้นแต่กิเลสส่วนอื่นนี่มันยังมีอยู่ต่อเมื่อมาเพียรพยายามละกิเลสส่วนที่ยังเหลืออยู่นั้นออกไปให้หมดให้สิ้นไปได้นั่นจึงได้จัดว่าดีเลิศได้บัดนี้เป็นอย่างนั้น ทีนี้การได้สมบัติอันใดก็ไม่เหมือนได้ตนเพราะการได้ตนย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวงอันนี้ก็เป็นความจริงก็เมื่อไม่มีอัตภาพร่างกายนี้แล้วมันจะไปมีสมบัติอะไรได้ล่ะเงินทองเข้าของใครจะไปหาเอามาเมื่อมันไม่มีรูปร่างอันนี้แล้วการที่บุคคลมาได้รูปร่างอันนี้เป็นคนนี้ขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมที่บุคคลผู้นั้นได้กระทำไว้แต่ปางก่อนนั่นแหละมันติดตามมาตกแต่งอัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์นี้ให้เมื่อได้อัตภาพร่างกายนี้มาโดยสมบูรณ์แล้วเช่นนี้เนี่ยประกอบกับแต่ชาติก่อนก็ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้มาได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตได้ฟังภาษิตของท่านอย่างนี้ตนก็เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดติดตัวมาพอเกิดมาชาตินี้พอได้มาศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้เข้าไปมันก็จำได้แม่นเข้าใจได้รวดเร็วเพราะว่า นิสัยที่ได้เคยฝึกฝนมาแต่ก่อนนู้นน่ะมันมาสนับสนุนทำให้การศึกษาเราเรียนนั้นคล่องแคล่วดีเฉลียวฉลาดนับตั้งแต่เรียนภาษาของชาตินั่นแหละมาเรียนภาษาไทยได้มาแล้วจนได้มาเรียนภาษาธรรมะนี่เข้าไปมันก็จำได้ง่ายดีเมื่อได้เรียนหลักสูตรธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจำได้แล้วมาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ท่านยกหัวข้อธรรมอะไรมาแสดงให้ฟังก็เข้าใจได้รวดเร็วอันมูนี้แหละการที่เราได้อัตภาพร่างกายมาและได้มีจิตใจดีจิตใจประกอบไปด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานั้นอันนี้นี่ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆคิดดูให้ดีถ้าหากว่าแต่ชาติก่อนนั้นตนไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาไม่ได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตไม่ได้เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทุนรอนมาอย่างนี้ไม่มีทางหรอกที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะได้มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้นะบางคนก็อาจจะค้านว่าอ้าวพวกที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแล้วเขาก็ยังเกิดมาเป็นคนมีร่างกายใหญ่โตก็มีร่างกายสมบูรณ์กว่าคนที่นับถือพุทธศาสนาก็มีบางคนก็อาจจะค้านมาอย่างนี้ก็ได้อันคุณธรรมที่ให้บุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้มันเป็นสาธารณะทั่วไปได้แก่ศีล5กรรมบท10นี่นะหรือว่าได้แก่การให้ทานข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มเป็นต้นเหล่านี้แหละอันนี้แม้พวกที่นับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาก็ให้ทานได้เขาก็มีศีลได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นแหละก็อาศัยคุณธรรมเหล่านี้นำเขามาเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วก็ชาติที่ไม่นับถือพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนแข็งแรงหรือเป็นคนที่มีกำลังกายสมบูรณ์ทั้งหมดหาไม่ได้มันก็เหมือนกันแหละกับเรานับถือพุทธศาสนานี่ที่เกิดมาในชาตินี้คนที่นับถือศาสนาอื่นคนเกิดมามีร่างกายขี้กระจอกงอกง่อยไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็มีอยู่ท้องไปอันนี้เรียกว่ามันเป็นโลกียกุศลโลกียกุศลนี่แม้ว่าใครจะนับถือศาสนาใดๆก็บำเพ็ญให้เป็นไปได้เป็นอย่างนั้นมีแต่โลกุตระกุศลเท่านั้นแหละถ้าหากว่าใครไม่ได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ล่ะไม่มีทางจะบรรลุโลกุตระกุศลได้ให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นการที่เรานับถือพุทธศาสนานี่เราไม่ได้มุ่งที่จะบำเพ็ญบุญกุศลอันจะเพียงเป็นส่วนโลกียะธรรมเท่านี้อย่าไปมุ่งเพียงเท่านี้เราต้องมุ่งเพื่อให้ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมนู่นโลกุตระกุศลนู่นต้องมุ่งในใจอยู่อย่างนั้นเพราะว่าโลกียะธรรมนี่มันพาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุดไม่มีสิ้นสุดจริงๆเนี่ยก็ต้องวนเวียนอยู่เนี่ยเพราะว่าไม่มีอุบายที่จะละตัณหาให้ขาดจากกิจสันดานเลยความรู้ในโลกียธรรมนี่นะแม้ว่าผู้ที่จะบำเพ็ญฌานได้บรรลุรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ไปนู่นก็ตามนะก็ยังไม่สามารถจะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้เมื่อหมดอานิสงส์แห่งฌานนั้นแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกก็ต้องมาสะสมกิเลสตัณหาไปใหม่ตั้งต้นไปใหม่อีกอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นได้ด้วยโลกียธรรมไม่มีให้พากันเข้าใจดังนั้นน่ะ การปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยลองสังเกตดูผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามันก็เห็นโทษในกามคุณทั้งหลายหาหนทางถอนตัวออกจากกามคุณมาบวชเรียนในพุทธศาสนานี่ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามรรคมีองค์แปดประการให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในกายวาจาใจของตนเพราะว่ามรรคอันมีองค์แปดประการหรือว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นคุณธรรมสำหรับกำจัดกิเลสทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ออกไปจากจิตใจได้ดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจไอ้ข้อความที่แนะนำเบื้องต้นนั้นว่าคนเราต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนให้ได้นั่นเราก็ทำที่พึ่งให้ของตนให้ได้เป็นขั้นเป็นตอนมาโดยลำดับไม่ใช่ว่าเราจะไปกระโดดให้ถึงพระนิพพานรวดเดียวนั้นไปไม่ได้เราทีแรกก็ต้องพึ่งบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี้แหละไปก่อนพึ่งอานิสงส์แห่งทานพึ่งอานิสงส์แห่งศีลอันนี้อานิสงส์ทานศีล นี่จักไม่ให้เราไปตกนรกอบายภูมิจักพ้นจากความเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าพ้นทุกข์อย่างงาบเองนั้นอันนี้อานิสงส์แห่งการภาวนาจักเป็นเหตุให้เราละกิเลสขาดจากสันดานได้โดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างตามกำลังวาสนาบารมีของตนของตนถ้าหากว่ามันจะเป็นไปได้นะถ้าหากว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายผู้ที่มีภาวนาอยู่ในใจนะผู้ฝึกฝนสมาธิผู้ฝึกเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในใจติดต่อกันไปจนตลอดชีวิตแต่ไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้อย่างนี้นะพอไปเกิดไปชาติหน้าได้พบพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพอแต่ได้ฟังธรรมเท่านั้นแหละจบลงก็บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เลยก็มีแต่บางท่านก็พอได้ฟังธรรมเท่านั้นก็ได้รู้แนวทางปฏิบัติได้ทันทีแล้วลงมือปฏิบัติไปไม่นานก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปได้ อย่างนี้แหละให้ลองคิดดูท่านผู้ที่ประพฤติคุณธรรมอุทิศชีวิตต่อพุทธเจ้าอย่างที่มัทธะกุณฑลีมานพลูกของเศรษฐีในครั้งพระพุทธเจ้านั่นน่ะเศรษฐีในเมืองสาวัตถีนั่นแหละก็พ่อแม่เป็นมิจฉาทิฐิไม่นับถือพุทธศาสนาแต่มีเงินเป็นโกฏเป็นล้านหลายล้านไม่ได้ทำบุญให้ทานอะไรส่วนลูกนั่นมันก็ยังเยาว์อยู่เมื่อพ่อแม่ไม่พาทำบุญก็ไม่ได้ทำพอเจ็บหนักลงอย่างนี้พ่อแม่นะเอามานอนอยู่ระเบียงข้างนอกห้องนอนภายในเอามานอนอยู่ระเบียงนอกพระพุทธเจ้าเล็งญาณส่องสัตว์โลกมัทธะกุณฑลีมานพนี่ก็ไปต้องขายพยานของพระองค์นี่พระองค์รุ่งเช้าแล้วพระองค์ก็เสด็จมาบิณฑบาตกับพระสงฆ์มาประทับยืนอยู่หน้าบ้านเปล่งพระรัศมีไปต้องฝาเรือนที่มานพนอนอยู่นั้นมานพหันหลังเข้าใส่ฝาพอเห็นแสงสว่างเช่นนั้นก็พลิกตัวมาตามแสงนั้น ก็จึงได้เห็นพระศาสดาประทับยืนอยู่พร้อมด้วยพระสาวกมีพระรัศมีหลังสีหกประการชวดช่วงออกมาจากพระวรกายของพระองค์มัทธากุณฑลีมานพก็ยกมือไหว้พร้อมด้วยแสดงความเลื่อมใสยินดีอย่างยิ่งว่าโอ้หนอพระพุทธเจ้ามาโปรดเราแล้วเท่านี้แหละมัทธากุณฑลีก็มีใจเบิกบานผ่องใสทุกขเวทนาก็เบาบางจากจิตใจเมื่อพระองค์เห็นว่ามัทธากุณฑลีนั้นมีความเลื่อมใสมั่นสมควรแล้วจึงเสด็จไปบิณฑบาตที่อื่นแล้วมัทธากุณฑลีก็ถึงแก่กรรมไปด้วยอานิสงส์อันนั้นก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อานิสงส์ที่มีความเลื่อมใสจริงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นแล้วทีนี้เมื่อมัทธากุณฑลีได้เป็นเทพบุตรแล้วมาทรมานอวิดาให้วิดาเป็นสัมมาทิฏฐิเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ววิดาก็ได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ประชาชนทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าขหบดีคนนี้นะมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็พากันมาร่วมทำบุญด้วยเป็นจำนวนมากเมื่อพระองค์ฉันเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้ที่ประชุมนั้นฟังจบลงบิดาของมัทธากุณฑลีมานพนั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลพร้อมด้วยมารดาและประชาชนอื่นๆก็ได้บรรลุมรรคผลตามกันพระองค์ก็บันดาลให้มัทธากุณฑลีเทพบุตรลงมาให้ปรากฏให้คนได้เห็นแล้วก็ถามความเป็นมาของมัทธากุณฑลีว่าได้ทำบุญอะไรถึงได้เกิดเป็นเทพบุตรอย่างนั้นมัทธากุณฑลีก็ว่าได้ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าก่อนตายได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเท่านี้แหละไม่ได้ทำบุญอะไรมัทธากุณฑลีเทพบุตรนั้นได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บรรลุโสดาบันเหมือนกันเลยบัดนี้อย่างนี้นะให้พึ่งพากันคิดดูให้ดีในพุทธศาสนานี้เท่านี้นะที่จะได้มีมรรคมีผลที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วสามารถนำตนให้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นได้โดยเด็ดขาดจริงๆแล้วชีวิตของพระโสดาบันนั้นมีแต่หมุนไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นสำหรับบุคคลผู้ได้บรรลุเพียงโลกียธรรมนี่นั้นชีวิตนี้ไม่แน่นอนเลยบางทีอาจจะหมุนไปสู่นรกอีกก็ได้ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปด้วยความไม่ประมาทพยายามรักษาบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญมานั้นพยายามรักษาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมั่นในใจของเราต่อคุณพระรัตนกรัยนั้นไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อมเพราะว่าบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่มันเสื่อมได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่รักษาจิตใจให้ดีถ้าปล่อยใจให้หลงไหลไปตามความชั่วร้ายต่างๆแล้วอย่างนี้นะบุญกุศลที่ทำมานั้นมันอาจเสื่อมไปก็ได้เพราะใจไปฝักใฝ่ในความชั่วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใจนี่มันมีดวงเดียวถ้ามันน้อมไปทางชั่วแล้วมันก็ทิ้งทางดีถ้ามันน้อมไปทางดีได้แล้วมันก็ทิ้งทางชั่วเป็นอย่างนี้ให้พึ่งพากันเข้าใจบัดนี้เมื่อเรามามองเห็นว่าอันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วนี่เราไม่ปรารถนาเลยอย่างนี้เราพยายามรักษาจิตใจอย่าให้มันเอียงไปทางชั่วเลยต่อไปให้ทำความชื่นชมยินดีในบุญกุศลความดีที่เรากระทำนี้เรื่อยไปจนตลอดชีวิตนู่นอย่างนี้นี่มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุถึงซึ่งสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติอันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เราต้องการปรารถนาทุกผู้ทุกนาม ดังนั้นเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพากัน พยายามทำที่พึ่งให้แก่ตนของตนให้ได้ได้แก่การที่เราเจริญเมตตากรุณาธรรมนี่แหละให้มากขึ้นไว้ในใจเมื่อเรามีธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วนะมันจะเป็นทุนหมุนให้กระทำความดีตั้งแต่อย่างต่ำนี่จนถึงอย่างสูงได้ทีเดียวแหละถ้าว่าใครไม่มีเมตตาตนอย่างแรงกล้าอยู่ในใจแล้วผู้นั้นจะทำความดีต่างๆไม่ได้เลยให้พึงเข้าใจก็คนไม่รักตนนี่ไม่ปรารถนาจะให้ตนเป็นสุขแล้วมันจะไปทำความดีได้อย่างไรนั่นแหละถ้ามองดูตนของตนว่าตนของตนนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกนี้อย่างนี้นะผู้นั้นมันก็จะต้องสะสมความดีใส่ตนไว้ให้เต็มที่เลยให้เต็มความสามารถทีเดียวสิ่งใดชั่วมันก็ต้องสลัดออกไปเนี่ยเพราะรักตนนี่ปรารถนาจะให้ตนเป็นสุขเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะฝึกตนไปดังที่แนะนำมานี่แล้ว